Імёны гародні. Добрый дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацыі. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Сённяшняя наша гаворка пойдзе пра постаць вядомага беларускага дзеячага, літаратуразнаўца, палітыка Рамуальда Александровича Зімкевіча. Постаць Рамуальда Зімкевіча, імя якога сустракаецца на старонках беларускіх энцыклапедыяў і даведнікаў, як аднаго з энтузіястаў і піянераў беларускага культурнага адраджэння, сярод даследчыкаў даволі вядомае. Бібліяфіл, бібліёграф, публіцыст, гісторык беларускай літаратуры, краязнаўца, перакладчык. Ён зрабіў даволі шмат у папулярызацыі ідэі ў беларускасці і фармавання падстаў для развіцця беларускай культуры наогул. Па прафесіі Зімкевіч – інжынер-механік. Нарадзіўся 7 лютага 1881 года ў Варшаве. У сям'і ўраджэнца Случчыны. Вучыўся ў Кіеве і Пецярбурзе. Аднак большую частку свайго жыцця правёў у Варшаве. У 20-е гады займаў кіраўнічую пасаду ў польскай вышэйшай кантрольнай паласе. Рабіў частыя экспедыцыі з мэтай збірання калекцыйных матэрыялаў, у выніку чаго сабраў унікальную бібліятэку беларускіх выданняў. У яго жонкі Дунін-Баркоўскай захоўваўся архіў беларускай сацыялістычнай грамады. Быў сябрам шматлікіх беларускіх асветніцкіх арганізацый. Адзін з выкладчыкаў першых беларускіх настаўніцкіх курсаў у Менску ў канцы 18-го года. Пачынаючы з 1909 года, Зімкевіч друкаваў літаразнаўчыя артыкулы ў нашай ніве, у тым ліку апублікаваў невядомыя рукапісі Багдановіча, Каганца, Лучыны, аўтар навуковых прац Адам Ганоры Кіркор і Ян Паршчэўскі. Адзначыўся Рамуальд Зімкевіч як палітычны дзеяч. У 17 годзе ён удзельнічаў у з'ездзе беларускіх нацыянальных арганізацый і першым усебеларускім з'ездзе ў Менску. З нашым горадам Рамуальда Зімкевіч таксама шмат што звязвае. У 1920-21 годах праз нейкі час ён жыў у Гародні. Яшчэ ў сакавіку 19-го ў гарадзенскай газеце «Бацькаўшчына» пад псеўданімам «Суніца» быў надрукаваны ягоны «Ліст з Менска» пра лёс беларускіх гістарычных каштоўнасцей, становішча ў Менску ды абвяшчэння савецкай Беларусі. Паводле ўласных сведчанняў, падчас усталявання ў Гародні савецкай улады летам 20-го Зімкевіч працаваў на мясцовай чыгункі, адначасова падтрымоўваючы сувязь з польскай арганізацыяй вайсковай. Зімкевіч беспаспахова балатаваўся на выбарах у гарадзенскі нацыянальны камітэт у сакавіку 20-го, атрымаўшы дастаткова шмат галасоў, аднак ўсё роўна камітэт не прайшоў. У справаздачы гарадзенскага БНК за сакавік 21-го Зімкевіч узгадваецца ў якасці кандыдата ў сябры камітэта. 23 верасня 23 года ён удзельнічаў пленуме віленскага беларускага камітэта якасці прадстаўніка гарадзенскага беларускага дабрачыннага камітэта. Ужо ў міжваеннай Польшчы імя Зімкевіча асабліва прагучала падчас працэса 45 ў Беластоку, калі ён выступіў у якасці сведкі абароны на баку беларускага пасла Якавіка, што абвінавачыўся ў антыдзяржаўнай дзейнасці. Пра постаць Сымона Якавіка мы распавядалі ў адной з нашых папярэдніх перадач. На пачатку 20-х гадоў Зімкевіч працаваў над кнігай па гісторыі «Зелёнага дуба». Паводле Ніны Стужынскай ён нават з'яўляўся сябрам гэтай арганізацыі і арміі генерала Балак-Балаховіча. Друкаваўся па асветніцкай тэматыцы ў газетах «Вольная Беларусь», «Беларуская думка», «Беларусь» ды іншых. Зараз, аднак, пасля працы з матэрыяламі польскіх архіваў, зусім упэўнена можна сцвярджаць, што на працягу 20-х гадоў Рамуальд Зімкевіч з'яўляўся яшчэ і агентам другога аддзела, смутна славутай дэфензівы. Нельга сказаць, быццам адшуканыя дакументы сталі чымсьці зусім нечаканым. Чуткі аб сувязях Зімкевіча з польскім другім аддзелам мелі даволі глыбокія карані. Аднак, гэта можна было б у пэўнай ступені прыпісаць і да ягоны рэнаме паланафіла, што ў вачах сучаснікаў амаль атаясамлялася з працай канфідэнта. Не менш важным за ўласна матэрыяльнай карысці падаецца псіхалагічная матывацыя супрацоўніцтва Зімкевіча з польскай выведкай. У канцы 22-го года быў час, на які прыходзіцца ягоная вярбоўка. У 22-м годзе беларускі рух у Польшы дасягнуў піку ўласнага развіцця. Поспех 16-ткі блоку нацыянальных меншасцях на выбараў даў беларусам не толькі найбольш колькаснае прадстаўніцтва ў вышэйшых органах улады, але яшчэ стварыў выключны прэцэдэнт, калі беларускасць пачала прыносіць пэўныя грамадскія дывідэнды ў выглядзе пасольскіх мандатаў. Дзеля чалавека, які стаяў каля вытокаў самой нацыянальнай ідэі, выпрацоўваючы як культурніцкі змест, было відавочным тыя глыбокія несправядлівасці, дзякуючы якой зараз вынікамі шматгадовай працы павінны былі скарыстацца людзі далёкія, нават варожы для беларускай справы. І ўсё ж такі, нешта замінае аднесці Рамуальда Зянкевіча да чарговага здрадніка ідэалам служэння беларускаму народу. Магчыма, ягоная трагічная смерць. Ён загінуў адным з нацысцкіх канцлагераў, закатаваны за ўдзел у польскім падполлі. А магчыма, уласна ім калісьці напісаныя радкі. Цаніць і шанаваць вас будуць не за словы, а за зробленую працу, которая адна ніколі не прападзе, калі з яе пачнуць людзі карыстаць. З гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая сустрэча з цыклу «Імёны гародні». Да пабачэння. Імёны гародні.